trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O ekspansji naszych firm na zagraniczne rynki mówił w Małopolsce premier. Na szczepienia zapisało się już prawie 90 tysięcy osób niepełnoletnich. Kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiedziała marszałek Sejmu. Polski Ład wspomoże ekspansję naszych firm na zagranicznych rynkach, powiedział w Skawinie w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że jednym z punktów programu są inwestycje, których celem jest wygenerowanie ponad 500 000 nowych miejsc pracy. Ruszamy z Polskim Ładem, który jest dla polskich przedsiębiorców bardzo dobrą platformą ekspansji na rynki zagraniczne. Polski rynek już jest za mały dla wielu znakomitych polskich przedsiębiorców. I dlatego chciałbym, żebyśmy ręka w rękę, polskie państwo, polscy przedsiębiorcy za granicą szukali też nowych rynków. I ja się do tego zobowiązuję, że będziemy jeszcze więcej wspierać politykę eksportową. Polski Ład to nowy plan społeczno-gospodarczy przygotowany przez Zjednoczoną Prawicę. Przewiduje m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, nieopodatkowane emerytury do 2,5 tysiąca złotych i mieszkania bez wkładu własnego. Polski Ład będzie jednym z tematów wywiadu wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia 24, początek o 7.06. Rozmowy będzie można także posłuchać w pierwszym programie Polskiego Radia. Od wtorku 25 maja osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w pierwszej kolejności, poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O tym, że na szczepienia zapisało się już ponad 86 tysięcy osób niepełnoletnich, mówił z kolei rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Im młodsza grupa wiekowa, tym szczepieniem jest mniej zainteresowana, ale ja jednak wierzę w to, że te osoby młode w wieku 16-17 lat tak naprawdę to, że zwlekają może z zapisaniem, to jest często kwestia wypełnienia kwestionariusza wspólnie z rodzicami. Rzecznik resortu zdrowia nie wykluczył, że w połowie czerwca zostanie dopuszczona do szczepień kolejna grupa wiekowa od 12 do 15 roku życia. Kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiedziała marszałek Sejmu. Elżbieta Witek nie podała jednak terminu, do kiedy można zgłaszać kandydatów. W ubiegłym tygodniu Senat nie wyraził zgody na powołanie na to stanowisko posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego. Nie może być tak, że nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedziała marszałek Sejmu, zaznaczając, że większość w Senacie mają ugrupowania opozycyjne. Ewidentnie też widać, że nie ma próby porozumienia się. To jest na zasadzie nie, bo nie. Koledzy z Senatu wyraźnie powiedzieli, że nikt, kto pełni funkcję obecnego parlamentarzysty, czy to posła, czy to senatora, z góry mówią, że takiego wyboru nie dokonają. W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją. W 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przypomniał, że w latach 90. słowa papieża napotkały w Polsce na opór. Piotr Dmitrowicz wspominał pielgrzymkę z 91. roku, której myślą przewodnią było rozważanie dekalogu. Fundament ważny dla ludzi wierzących i niewierzących. I wtedy ta reakcja była bardzo ostra ze strony szczególnie mediów liberalnych czy tak zwanych elit oświeceniowych, jak o nich mówił Jan Paweł II. To się później powtarzało, to pokazywało, że o ile w latach 80. wszyscy kochaliśmy papieża i wszyscy go słuchaliśmy, to w latach 90. nagle z pewnych środowisk zaczął płynąć sygnał, po co nam ten papież. W Bazylice w Wadowicach odbyła się wczoraj msza dziękczynna za życie Jana Pawła II. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 17,5 miliarda euro w najbliższych 7 latach zaakceptował Parlament Europejski. Będzie on przeznaczony na pomoc regionom uzależnionym od wydobycia węgla. Polska jest największym beneficjentem funduszu. Może otrzymać 3,5 miliarda euro. To głosowanie kończy prawie czteroletnie prace nad stworzeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jego pomysłodawcą był europoseł Jerzy Buzek, który podkreślał podczas debaty, że chciały go lokalne społeczności i samorządy, zwłaszcza na Śląsku, gdzie wyzwania transformacji są największe. Ale zmiany, jak mówił były premier, nie nastąpią w najbliższych latach. Transformacja potrwa 30 lat. Potrzebujemy takiej samej, osobnej linii budżetowej przez następne 3-4 wieloletnie budżety Unii. Europoseł Bogdan Rzońca podkreślał, że fundusz jest ważnym narzędziem transformacji energetycznej, ale jej koszty będą dotkliwe. Biedniejsze postkomunistyczne kraje będą miały bardzo kosztowną i długą drogę do transformacji energetycznej. Europoseł dodał, że transformacja energetyczna Polski wyniesie 240 miliardów euro. Wsparcie z funduszu to niecałe 4 miliardy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Jest pierwszy medal dla Polski na pływackich mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Po srebro na 50 metrów stylem dowolnym popłynęła Katarzyna Wasik. Mieszkająca w Las Vegas Polka, która już wcześniej zapewniła sobie start na igrzyskach, w finale o 17 setnych poprawiła swój rekord Polski. To dla niej największy sukces w karierze. Czułam się wspaniale i nie stresowałam się. Wiedziałam, że jestem w dobrej dyspozycji i po prostu dobrze się bawiłam w tym finale. I jestem bardzo zadowolona. Emocjonujący wyścig, ponieważ to jest mój pierwszy indywidualny medal na imprezie międzynarodowej. W piłce nożnej na Wyspach dobry mecz w barwach Brighton Jakuba Modera i wygrana 3-2 z mistrzem Anglii, Manchesterem City. Leeds bez odpoczywającego już przed Euro Mateuszem Klichem 2-0 pokonało Southampton. Jan Bednarek na ławce rezerwowych. Manchester United zremisował 1-1 z Fulham, a Chelsea pokonała 2-1 Leicester. The Blues przeskoczyli rywali w tabeli i mają Ligę Mistrzów na wyciągnięcie ręki. We włoskiej Serie A spadek i upadek Benevento i Kamila Glika. O ich losie przesądził remis Lazio z Torino. Granata zostaje w najwyższej klasie. Karol Linetti nie grał. Zamierza grać jak najwięcej w Bundeslidze Tymoteusz Puchacz. 22-latek przechodzi z Lecha Poznań do Unionu Berlin. W poniedziałek Puchacz znalazł się na liście powołanych przez Paulo Souza. Wczoraj swoje kadry na Euro podali nasi rywale. Słowacy mają w szeregach piłkarzy znanych z ekstraklasy. Duszana Kucjaka czy Jakuba Cholubka. U Szwedów brak kontuzjowanego Zlatana Ibrahimowicza. W innych kadrach do reprezentacji Francji po 6 latach przerwy wraca Karim Benzema. Marco Reus po trudach sezonu zrezygnował z gry na Euro w kadrze Niemiec. W Lyonie do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak. Polski tenisista w kolejnym meczu zmierzy się z Rosjaninem Kaczanowem. Przy okazji Polak wskoczył do turnieju głównego French Open. Czekał jako rezerwowy, zwolniło się miejsce po kontuzjowanym stanie Wawrince. Inny Szwajcar, Roger Federer, wciąż szuka formy. W Genewie jej nie znalazł i odpadł w 3 setach z Hiszpanem Pablem Andujarem. Za burtę turnieju w Parmie wypadła będąca w słabej formie Amerykanka Serena Williams. I jeszcze siatkówka i poważny transfer w plus lidze. Aluron warte zawiercie wzmocnił reprezentant Serbii. MVP ostatnich mistrzostw Europy Uroš Kovačević, a jego rodak Nikola Grbić, który poprowadził Zaksę do triumfu w Lidze Mistrzów, został nowym trenerem siatkarzy Sir Safety Perugia. Kolejny sport za godzinę. Za oknami dzieje się dużo, o czym także donoszą Państwo. Dzień dobry, Krystian z tej strony. Wczoraj dzwonię z drobną korektą pogody. 70 km od Krakowa, w stronę Bielska-Białej, bezchmurne, czyste niebo, cieplutko. Nie pada deszcz. Dziękuję. Pan poczeka, spokojnie. Będzie padało na pewno. Przykro mi, ale to z drugiej strony dobrze. Rośliny się będą cieszyć. To w całym kraju deszczowo z wyjątkiem Łodzi, Poznania i Gorzowa. Tutaj słonecznie. We Wrocławiu natomiast może nawet zagrzmieć. Temperatury od 17 stopni w Trójmieście, w Bydgoszczy, przez 16 w pozostałej części kraju. Najchłodniejsze miejsce dzisiaj to Szczecin, 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, witam na antenie radiowej Trójki. Dawid Podsiadło, za chwilę Miles Kennedy i In Stride. Kłaniam się nisko. Małą mę

17 minut po siódmej. Linie lotnicze mają zacząć ważyć pasażerów przed wejściem do samolotu. FAA, czyli Federalna Administracja Lotnicza, może wprowadzić takie ważenie. Jest to bardzo prawdopodobne, a to w związku z obawami o przeciążenie samolotów. Chodzi o to, że jesteśmy coraz ciężsi. Pasażerowie do tej pory nie byli ważeni. Zdarzały się jednak przypadki, w których grubsi pasażerowie musieli wykupić dodatkowe miejsce obok własnego, żeby podróż w ogóle była możliwa. Każdy dodatkowy kilogram u każdego z pasażerów przekłada się już na setki kilogramów ogólnie i to może wpływać na stabilność samolotu w powietrzu, również przy starcie i lądowaniu. Chodzi o to, że my jesteśmy coraz wyżsi. Średnia naszego wzrostu na świecie wzrosła o 8 centymetrów, co oznacza, że jeżeli prawidłowa waga człowieka to jest jego waga do trzeciej potęgi, czyli jeżeli mamy 1,90 m wzrostu, to jako mężczyzna powinniśmy ważyć około 90 kg, no to oznacza, że waga średnia pasażera wzrosła o jakieś 10%. Zatem nowe wytyczne nakazują przyjęcie nowej wagi pasażerów, a jeżeli te normy nie zostaną wprowadzone jako ogólne dla wszystkich, to okaże się, że będziemy musieli być ważeni. I teraz przypomina się od razu scena z filmu Miś, czyli każdy kilogram szczególnym dobrem narodu, na granicy na wagę i jak jest niedowaga, to trzeba będzie, no właśnie, jak to będzie? Jak będzie nadwaga, to będziemy dopłacać. Jak będzie niedowaga, to co, nam będą dopłacali? To ciekawa koncepcja. Nie wiem, jak państwo uważają. 2 2 7 3. Teraz Kapitan Polska, to Laocze w Trójce. 18 minut po godzinie 7.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 29, ósma. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. 33 miliardy złotych, tyle wynosi zadłużenie rolników w bankach. Możliwości inwestycji i pomocy finansowej dla branży to tematy spotkania prezydenckiej rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich. Tak o wsparciu starcz dla rolników mówił przewodniczący rady Jan Krzysztof Ardanowski. Rolnictwo jest par excellence działalnością gospodarczą. Rolnik jest przedsiębiorcą prowadząc swoje gospodarstwo, ale w sensie obowiązującego w Polsce prawa nie jest uznawany za przedsiębiorcę, który mógłby skorzystać z różnego rodzaju wsparć w ramach kolejnych tarczy antycovidowej. To trzeba zmienić. Na kolejnym posiedzeniu członkowie Rady mają rozmawiać o wpływie Polskiego Ładu na rolnictwo. Wtorkową sesję na Wall Street można by określić jednym słowem – nuda. Ciśnienie inwestorom podniosły dopiero ostatnie minuty notowań, które przyniosły spadki. Traciły głównie telekomy. Dow Jones poszedł w dół najmocniej, tracąc 0,78%, pod kreską też indeksy S&P i Nasdaq. Na warszawskiej giełdzie też bez większych emocji WIG20 zyskał 0,38%. Najlepiej radziły sobie papiery banków i Allegro. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,53, frank 4,13, dolar 3,70, a brytyjski funt 5,27. Odświeżę mapki pogodowe w celu przekazania lepszej pogody niż pół godziny temu, ale nie wyszło. Niestety słonecznie jedynie w Gorzowie i w Poznaniu, miejscami również w Trójmieście. Burze we Wrocławiu, oprócz tego w całym kraju opady deszczu. Temperatury porówno w okolicach 17 stopni z małym wyjątkiem w Szczecinie 15, tam najchłodniej. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie ósma. To Kings of Leon i Use Somebody. Za moment Ochman i Światło Cienie. Przyjdzie do studia także Monika Suszek i zajmiemy się sprawami europejskimi. To już za chwilę, czyli Unia Europejska pod lupą. Pora na trójkę. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dziewiętnaście minut do godziny ósmej. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz na jakiś czas taki jaśniejący moment następuje na naszej antenie, że w studiu pojawia się Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz też będziesz olśniewać mnie wiedzą na temat wydarzeń, które się dzieją w Unii Europejskiej. Co dzisiaj? Dziś wraz z Beatą Pumecką, z którą za chwilkę się połączymy, będziemy rozmawiać o certyfikatach covidowych, o negocjacjach, o tym, czy pojedziemy na wakacje, czy też nie i o tym, że jutro rozpoczynają się testy w związku z wprowadzeniem certyfikatów. To umawiamy się tak, że teraz powiesz, że ja pojadę na wakacje, a ja dam ci mówić. Jedziesz na wakacje. Może być? Dobra, proszę bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Polska zadeklarowała udział w pilotażowych testach certyfikatów szczepiennych, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Jednak unijnych przepisów o wprowadzeniu dokumentów jeszcze nie ma. Wczoraj negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów zakończyły się bez porozumienia. Czy Unia zdąży ze wszystkim przed latem, by certyfikaty mogły obowiązywać już w wakacje? O tym powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą i łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska złożyła wszystkie niezbędne dokumenty, by móc wziąć udział w testach sprawdzających techniczną stronę certyfikatów szczepionkowych. To na czym będą polegały i kiedy te testy się rozpoczną? Te testy z udziałem 18 krajów i Islandii nienależącej do Unii już się rozpoczęły w ubiegłym tygodniu, natomiast poszczególne kraje dołączają do tych testów. Polska istotnie złożyła wszystkie dokumenty, żeby być dopuszczoną do tego pilotażu. Przedwczoraj padła jasna deklaracja, że Polska jest gotowa wziąć udział w tym pilotażu sprawdzającym stronę techniczną certyfikatów. Oczywiście certyfikatów szczepiennych, powtarzamy to cały czas, ale powtórzmy jeszcze teraz, to nie będą tylko tylko i wyłącznie informacje o szczepionkach, ale także o negatywnych wynikach testów bądź przebytych zakażeniach, tym samym uzyskanej odporności. Jeśli chodzi o Polskę, kiedy dokładnie weźmie udział w tym pilotażu, o tym mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Konsorcjum teraz musi nas do tych testów dopuścić. Prawdopodobne daty są dwie. Albo to będzie 21 maja, albo to będzie 25 maja. Z prawdopodobieństwem, podkreślam, bo to nie będzie zależało od nas, że te testy zakończymy do 1 czerwca i od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do przystąpienia tak naprawdę do pracy w projekcie certyfikatów szczepiennych. Zatem jest kilka dat możliwych rozpoczęcia testów. Mówiło się o tym, że w czwartek. Rzecznik mówi, że to może być jednak piątek bądź wtorek najbliższy. No to już powiedzmy do ustalenia z konsorcjum, o którym rzecznik mówił. Konsorcjum, czyli firma, która zapewnia to całe oprogramowanie, które będzie łączyć tą unijną platformę z państwami członkowskimi, żeby ta wymiana informacji o szczepionkach, testach bądź przebytym zakażeniu była dostępna i żeby była ta wymiana informacji była sprawna. Na czym polegają te testy, wyjaśnia rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Bark. To jest test, który sprawdza interoperacyjność, podłączenie do unijnej platformy poszczególnych krajów, pobieranie i wysyłanie kluczy publicznych potrzebnych do weryfikacji certyfikatów. Testowane są też aplikacje. Część krajów mówi, że będzie ze wszystkim gotowa na początku czerwca, a część, że w połowie czerwca. Polska, jak słyszeliśmy rzecznika wcześniej Ministerstwa Zdrowia, mówi, że będzie gotowa już na początku czerwca. To są tak naprawdę testy bezpieczeństwa, bo dostęp do informacji o tych certyfikatach to muszą być zagwarantowane informacje, że będą one chronione. Oczywiście my mówiłyśmy już wcześniej w programach, że tu nie ma jakiegoś takiego masowej wymiany danych. Te dane o Europejczykach, to jest zapewnienie, nie będą udostępniane. To będzie tylko informacja, nazwisko w tym certyfikacie, nazwisko, data urodzenia i w momencie, kiedy otrzymamy specjalny taki kod QR po uzyskaniu szczepionki bądź teście negatywnym, one będą po prostu do czytników przykładane i wtedy wystąpi, będzie weryfikacja, czy ten certyfikat jest zgodny z nazwiskiem bądź datą urodzenia. No i w przyszłym tygodniu dołączą kolejne kraje do pilotażu. Wszystkich 27 państw musi wziąć udział, żeby zagwarantować, że ten system certyfikatów musi wziąć udział w testach oczywiście, żeby ten system certyfikatów działał w całej Unii Europejskiej poprawnie. To tyle, jeśli chodzi o tę stronę techniczną. Jest jeszcze jedna kwestia do uzgodnienia w Unii, kwestia przepisów, które pozwolą na wprowadzenie certyfikatów. Jak się okazuje, tu pojawia się problem. Jest problem, bo te negocjacje się przedłużają, negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Wczoraj te rokowania trwały prawie 5 godzin i zakończyły się bez porozumienia. Jak się dowiedziałam, Portugalia, która kieruje teraz pracami Unii, chce zorganizować kolejne negocjacje w czwartek w nadziei, że będzie porozumienie. Wciąż nie ma zgody w dwóch sprawach, a postulaty Parlamentu Europejskiego przedstawia europosłanka Sophie In 't Veld. Parlament Europejski domaga się darmowych testów, skoro szczepienia są darmowe. Druga sprawa to restrykcje. Jaki sens będą miały certyfikaty, skoro kraje chcą się asekurować i mieć możliwość wprowadzania ograniczeń? Czy naprawdę myślą państwo, że obywatele czekają na dyskusję o narodowych kompetencjach? Obywatele chcą mieć gwarancję pewności i przewidywalności. Komisja Europejska mówi, że nie ma w tej sprawie kompetencji. Panie komisarzu, proszę być bardziej kreatywnym. Tak mówiła europosłanka Sophie In 't Veld podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej właśnie certyfikatom. Zwracała się do komisarza sprawiedliwości. Istotnie, jak mówiła, Parlament chce, żeby te testy były darmowe, bo szczepienia są darmowe. Państwa członkowskie z kolei odpowiadają, że no to nie można tego regulować na poziomie unijnym. Jeśli chodzi o ograniczenia, o których wspomniała Sophie In 't Veld, istotnie jest tak, że kraje członkowskie mówią, że nie zamierzają wprowadzać dodatkowych restrykcji, jednak rezerwują sobie prawo do podjęcia takich decyzji w sytuacjach kryzysowych. Europosłowie uważają, jak mówiła europosłanka, że żadnych takich ograniczeń już nie powinno być, skoro te certyfikaty będą wprowadzane. Jeśli chodzi o stanowisko unijnych krajów, co do testów, to jeszcze proszę posłuchać minister do spraw europejskich Portugalii. Ana Paula Zakaryjasz reprezentuje państwa członkowskie podczas tych negocjacji i tak mówiła. Sytuacja jest nadzwyczajna i terminy nas gonią. Mamy jednak kilka nierozwiązanych spraw. Na przykład kwestie darmowych testów. Musimy znaleźć gdzieś kompromis. Portugalia proponuje zapisy dotyczące przystępności cen za testy. Nie możemy bowiem krajom członkowskim niczego w tej sprawie narzucić. Możemy tylko sprawdzać, jakie są możliwości obniżenia cen. I rzeczywiście pojawiła się taka propozycja Portugalii, żeby zapisać gdzieś przypis zrobić do tych unijnych regulacji dotyczących certyfikatów, że te ceny za testy będą przystępne. No pytanie, czy to jest do zaakceptowania przez Parlament Europejski? Na razie, jak widać, nie, ale w czwartek ma dojść do kolejnej rundy. Jak mówią mi Portugalczycy, cały czas mają nadzieję, że to porozumienie będzie osiągnięte. No czasu jest coraz mniej. Powinno dojść do uzgodnień jeszcze przed szczytem, który rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek w Brukseli. On wprawdzie w poniedziałek i wtorek jest zorganizowany. On wprawdzie będzie dotyczył przede wszystkim Rosji i klimatu, ale na tym szczycie także europejscy przywódcy muszą zatwierdzić te certyfikaty szczepionkowe. No jeśli teraz do końca tego tygodnia nie będzie zgody, przywódcy nie będą mogli dać ostatecznie zatwierdzić certyfikatów, no to termin, o którym mówimy, że już 21 czerwca, znaczy na pewno w drugiej połowie czerwca, certyfikaty będą obowiązywać, stoi pod znakiem zapytania. Więc czasu jest coraz mniej i mimo wszystko Portugalia, która kieruje teraz pracami Unii, ma nadzieję, że czwartek bądź końcówka tygodnia będzie jednak porozumienie, żeby w poniedziałek było zielone światło europejskich przywódców i żeby już w te wakacje Europejczycy mogli podróżować z dokumentami, które ułatwią im przemieszczanie się po terenie Unii Europejskiej. Wobec tego będziemy to wszystko jeszcze śledzić. Dziękuję bardzo. Beata Płomycka prosto z Brukseli dla Państwa właśnie o tym wszystkim opowiadała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.